gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Arabii Saudyjskiej zakończyły się rozmowy amerykańskiej i ukraińskiej delegacji w sprawie pokoju. Atak niedźwiedzia na Słowacji, zdarzenia zarejestrowała fotopułapka. Iga Świątek w czwartej rundzie prestiżowego turnieju w Miami. Ostatnia runda rozmów między delegacją Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na temat deeskalacji wojny z Rosją była produktywna i skoncentrowana, ocenił ukraiński minister obrony Rustem Umierow. Minister poinformował w mediach społecznościowych, że spotkanie z amerykańskim zespołem się zakończyło, a w dyskusji poruszono kluczowe kwestie, w tym m.in. energię. Rustem Umierow dodał, że Ukraina pracuje nad tym, że sprawiedliwy i trwały pokój stał się rzeczywistością. Premier Donald Tusk odpowiada na zarzuty dotyczące politycznego zaangażowania prokurator Ewy Wrzosek. Chodzi o sprawę śmierci Barbary Skrzypek. Świadek zmarła po kilku dniach od przesłuchania przez prokurator. Premier napisał w mediach społecznościowych, że komentatorzy, którzy uważają, iż walka w obronie niezależności prokuratury dyskwalifikuje panią Wrzosek jako politycznie zaangażowaną, imponowali powściągliwością, kiedy na prezesów sądów, trybunałów, banków, mediów i prokuratury PiS mianował radykalnie neutralnych fachowców. Zarzuty wobec bezstronności prokurator Wrzosek ma m.in. prezydent Andrzej Duda, który w liście do szefa rządu krytykował fakt, że w sprawie budowy dwóch wież Barbarę Skrzypek przesłuchiwała jego zdaniem zaangażowana politycznie prowadząca śledztwo prokurator Ewa Wrzosek. Barbara Skrzypek była współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w swoim domu w sobotę 15 marca. Kobieta była przesłuchiwana 3 dni wcześniej w prokuraturze jako świadek. Politycy PiS twierdzą, że zgon Barbary Skrzypek to następstwo tego przesłuchania. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kolejny atak niedźwiedzia na Słowacji. Tym razem zdarzenie zarejestrowała umieszczona w lesie fotopułapka. Zaatakowanemu mężczyźnie udało się odgonić zwierzę. Jak relacjonują lokalne media, mężczyzna szedł szlakiem na szczyt Hole w Małej Fatrze, gdy w odległości kilkudziesięciu metrów dostrzegł niedźwiedzicę z młodymi. Aby zwrócić na siebie uwagę zwierzęcia i nie zaskoczyć go, zaczął gwizdać. Mimo to niedźwiedzica ruszyła w kierunku turysty. Mężczyzna użył gazu pieprzowego, a gdy ten nie zadziałał, sięgnął po toporek. Po 2 lub 3 ciosach niedźwiedzica uciekła, co widać na zamieszczonym w sieci nagraniu. Mniej szczęścia mieli w ostatnich dniach myśliwy i jego syn, którzy również w Małej Fatrze roznosili sól dla żyjących w lesie zwierząt. Najprawdopodobniej spłoszyli ukrytego w zaroślach niedźwiedzia, który zaatakował. Obaj mężczyźni zostali ranni, a starszego z nich przetransportowano do szpitala śmigłowcem. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W zeszłym roku po licznych spotkaniach ludzi z niedźwiedziami słowacki parlament poluzował ochronę tych zwierząt. Uzyskanie zgody na odstrzał problematycznych osobników stało się łatwiejsze. Warunkiem jest ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na danym obszarze. Iga Świątek awansowała do 4. rundy prestiżowego turnieju w Miami. To jedna z najważniejszych zawodów w skali roku w światowym tenisowym turze. Zaraz po cyklu Wielkiego Szlema. Polka w 2 setach pokonała Belgijkę Elise Mertens 7-6, 6-1. Iga Świątek blisko 2 godzin potrzebowała, aby ograć niżej notowaną rywalkę. Na trybunach głównego kortu turnieju Miami Open zjawili się przede wszystkim polscy kibice, którzy dopingowali Igę. Czuję wsparcie kibiców i bardzo dziękuję. Podkreślała w rozmowie z Polskim Radiem nasza tenisistka. Dla Polaków zobaczenie w akcji na żywo Igi Świątek jest dużym przeżyciem. Fantastycznie, naprawdę. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam widzieć. Widziałam pierwszy raz Igę na żywo, walczyła. Fantastyczna gra. Przyjechaliśmy kibicować Igę specjalnie. Czekamy jeszcze na kolejne rundy. Iga się rozkręca. Myślę, że Miami to jest jej miejsce i będziemy się cieszyli ze zwycięstwa. Podobnie jak kolega. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Super. W nocy z poniedziałku na wtorek Iga Świątek w 4. rundzie zagra z Ukrainką Iną Świtoliną. W 4. rundzie jest też Magdalinet, która zmierzy się z jedną z faworytek turnieju, Amerykanką Coco Gauff. Z Miami Open dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez deszczu na północnym zachodzie i na wybrzeżu, poza tym pochmurno i będzie padać. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum do 15 na Podkarpaciu. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia.

von allem, was ich mir träume. Wann und wo ich bin, ich habe Angst, dass alles Gute ich versäume. Ich kann nicht mehr, kann mich und meine Welt nicht mehr tragen. Doch da ist niemand, der mich kennt, und da ist kein imponujące, prawda, jak na standardy muzyki rozrywkowej. Lament, tytułowe nagranie z nowego wydawnictwa szwajcarskiej Lacrimozy. Po tym nieco mrocznym wstępie wracam do łagodnego, wiosennego klimatu muzycznego, sięgając po nową płytę zespołu Deacon Blue. Let's pretend this night is ours, like we ever really owned it. That cold wind's not circling round the house, the cracks and tears aren't showing. Traffic noise was breaking away. I could take you for a swim. We'd dry off under the streetlights. I know we'd almost had a win. Get on that neon sign. was. She was standing in the shadows that seems so far. Szkocka grupa poprockowa Deacon Blue obchodzi 40-lecie działalności. Z tej okazji wydała w piątek studyjny album The Great Western Road i zapowiedziała intensywne koncertowanie, niestety tylko na Wyspach Brytyjskich. Na wspomnianym albumie, dostępnym w całej Europie, jest 12 piosenek, jedna z nich z radiem w tytule. Left it all. W historii muzyki rozrywkowej było kilka piosenek, a nawet przebojów związanych tekstami z radiem. Najnowszy taki utwór nosi tytuł Turn Up Your Radio, włącz swoje radio, i został wymyślony, a potem nagrany przez grupę Deacon Blue. No a wcześniej, w 1980 roku, zespół Rush wydał album Permanent Waves, który otwierała piosenka The Spirit of Radio. Nagranie grupy Rush The Spirit of Radio liczy sobie 45 lat od premiery licząc, no ale odtworzone teraz zostało z nowego, imponującego wydawnictwa fonograficznego, box płytowy Rush 50. To podsumowanie trwające już ponad pół wieku kariery. Kanadyjski zespół został sformowany w 1968 roku, a debiutancki album wydał w 1974 roku. No a teraz na czterech kompaktach lub na siedmiu winylach pomieszczono 50 nagrań, poczynając od tego najwcześniejszego w historii zespołu Rush. Gonna be, y'all gonna give your love to me, give me love in every night and day, love is real and not fade away, love is real and not fade away, love is real and not fade away, I'll buy you a diamond and a Cadillac. Być może pamiętają Państwo tę prostą piosenkę w wykonaniu Rolling Stonesów, no ale to nagranie Not Fade Away to pierwszy singiel zespołu Rush. Coverowa wersja przeboju, który wylansował w latach 50. XX wieku Buddy Holly. Kanadyjskie trio szybko dorobiło się własnego repertuaru i rockowego brzmienia, co teraz dokumentuje boksem Rush 50. Ostatnim jego fragmentem jest nieznane wcześniej nagranie koncertowe z 2015 roku. We're so excited to be here. He's excited. We'd like to do something for you from our debut album. This is called What You're Doing. You wanna leave it up to you.

Los Angeles, on behalf of the greatest crew and organization in the world. Oh, what a surprise. To zespół Rush na koncercie w Los Angeles w 2015 roku. No nie wiedzieli wtedy jeszcze, że właściwie wtedy historia grupy dobiega końca. No i takie są ramy czasowe i stylistyczne tego pięknego wydawnictwa. To był ostatni fragment boksu płytowego Rush 50. No a cała zawartość godna uwagi więcej po północy. To skoro jesteśmy przy nagraniach koncertowych, oto niespodzianka. Yesterday the war, all right? Yeah. To zespół Dire Straits, który oczywiście przeszedł już do historii, ale różne nagrania gdzieś tam w wytwórniach pozostały. Ta wersja pogodnej piosenki Walk of Life to zapowiedź albumu koncertowego, a na nim występ z trasy Brothers in Arms w 1985 roku. Zespół Marka Knopflera był wtedy u szczytu sławy. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed zakończeniem pierwszej godziny jeszcze dwa nagrania z polskiej półki.